It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. So I'll be waiting in Manila dahil di ka na babalik. Maulan ba sa inyo pag bumubuhos dito? Paumanhin at mukhang hindi ko masasabayan ang iyong yapak sa pagngiti at pag-iyak, sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw. Nilalamig, mahirap bang mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang mga tala, madilim ba ang mundo? May kulang ba sa inyo na naiwan dito? Nilalamig, mahirap ba mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang mga tala, madilim ba? Babalik, andyan na ang mga